राम यह प्रवचन परम संदेश स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 मार्च 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवस्तु देवं कल्याणोरुपर्दरं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतावत् पीतांबराधन में फलादोषा पूर्णेन सुंदर मुखाद नेत्रात्मे हरिओं परमात्मे नम श्री गोविंदाय नमो नम श्री गुरु नम महात्मा सर्वे नम। मेरे मन में एक बात आई भाइयों से बहनों ने भगवान की अंशु साक्षात भगवान की अंशु बनवा से भगवान के समान आपका नदी का कोई नहीं नरला जलते चरणों में ऐसे हो जाओ अपने आप को लीन कर दो आपकी जगह भगवान ही रह जाए आप लीन हो जाओ चरण वे चरण ही अपना है उनके हम संतान है तो उनके चरणों में अपने आप को लेना अपने आप को भूल जाओ मेरी जगह भगवान ही है। बढ़िया बात है एकदम अच्छी बात है। मैं हो नहीं भाई और बहनों को भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ भगवान के सवाय मेरा कोई नहीं है हर भगवान है ओ, मेरे मेरे मेरे जैसे बालक सीधा सीधा माँ मेरी है क्यों है क्यों बता सकता एक बार जन्म दिया है दूध पिया है तो है अरे ऐसे सब भगवान चलो लिए न जाओ अरे भगवान मेरा तो मेरे उपाय दूसरा तो कोई मेरे तो इधर गोपाल अरे क्यों लग रहा है घड़ा लग रहा सही से पर भी आज पाल में बेटा ले ભગવાન ધીરે ધીરે મારો દિવસ કરવો. હેલો સૌસે બઢિયા ચીજ સૌસે ઉત્તમ ચીજ સૌ શ્રેષ્ઠ ચીજ સુગમ સર બાળક કરતા મેરી માં હૈ તેરી માં ક્યુ હૈ માં હૈ મેરી अपने आप को लीन करो लीन अपने आप भगवान के और भगवान के संतान हो भगवत स्वरूप हो सब कुछ तो अपने आप को भगवान सबसे बढ़िया चीज है सबसे उत्तम चीज सबसे और बात पूछो भैया नारायण नारायण नारायण नारायण